تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 95 سے. بہت ہی خوبصورت محسوس کرنے والا رکوع ہے. اس رکوع کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اگر ذہن پہ بہت زور نہ بھی دے سکے نا تو اس لیے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ رکوع ذہن سے نہیں دل سے سننے والا ہے اور یہ آپ کو سیر کروائے گا رب کائنات کی اس دنیا کی. صرف سننے سے بات نہیں بنتی, محسوس کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اس رکوع میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دینا سیکھیں گے. بہت سوچتے رہتے ہیں نا کیسے بات کریں, کیسے بتائیں, سمجھ نہیں آتا. کبھی آپ سے ہی کوئی پوچھ لے کہ توحید کے دلائل دیں تو بعض دفعہ ہمیں دلائل دینے نہیں آتے, صرف انفارمیشنس ہوتی ہیں. اور جب کسی کو دلیل دی جاتی ہے نا تو وہ دلیل اتنی پراثر اور دل کو چھونے والی ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ اس کا جواب نہ دے سکے, کم از کم دل سے تو متاثر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایسی ہی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ, یہ کام تو اللہ کرتا ہے. فانا تؤفکون, پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو, تم کہاں چلے گئے, تم کہاں رب ڈھونڈ رہے ہو. توحید کے دلائل سے بات شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خالق, مالک اور قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے. کیا کہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیجوں کو اور پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا. ایک عجیب خوبی ہے رب کی, فالق الحب والنوا. دوسری خوبی ہم اس میں دیکھیں گے, یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی. اور کچھ خوبیاں اگلی آیتوں میں دیکھیں گے. اس کائنات میں ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں نا. گٹھلی کو پھل میں بدلتا دیکھنا یا دانے سے پودے کا نکلنا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر کسان اس کو دیکھتا ہوگا. جس کو ذرا بھی گارڈننگ کا شوق ہے وہ ضرور اس کو دیکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئے اینگل سے دکھانا چاہتے ہیں, ایک نئے رخ سے دکھانا چاہتے ہیں کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کیسے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, کیسے گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے, دانوں کو پھاڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہاں سے چھوٹے چھوٹے پودے نکالتا ہے اور وہ پودے پھر ایک بڑے مضبوط درخت میں بدل جاتے ہیں. پھر ان درختوں پر وقت کے ساتھ پھل لگتا ہے. شروع میں پھل کچا ہوتا ہے, کھٹا لگے گا, لیکن بعد میں وہ پھل پھر میٹھا ہو جاتا ہے. یہ ہے پورے رکوع کا خلاصہ. اللہ نے دانہ نکالا, بیج بنایا, بیج سے بات بڑھی, گٹھلی ٹوٹی تو اندر سے ایک پورا پودا نکل آیا. جو مالک یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیا تمہیں اس کے سوا کسی اور مالک کی ضرورت ہے؟ تم کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہاری نگاہیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ تمہاری ٹیلیسکوپک نظریں یا تمہاری بڑی بڑی مشینیں زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے منرلز کو دیکھ لیتی ہیں, سورج چاند کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھتی ہیں, تو تمہیں رب نہیں دکھتا؟ فانا تؤفکون, غور نہیں کرتے؟ تمہیں رب نہیں دکھتا؟ کوئی مشین نہیں ایسی بنی کہ جس میں رب دکھ جائے. تمہاری آنکھوں میں وہ مشین لگی ہوئی ہے, تمہاری عقل کے اندر وہ مشین لگی ہوئی ہے. اگر تم اللہ کی محبت کے ساتھ اس کائنات کو دیکھو گے نا تو تم کبھی نہیں کہو گے کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے, کون بنا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. نہیں, فالق الحب والنوا, وہ پھاڑنے والا ہے. فالق فلقہ سے, سورۃ الفلق بھی ہے نا, قل اعوذ برب الفلق, تو فالق پھاڑنے والا. فا سے جتنے بھی فعل ہوتے ہیں نا عموماً اس میں پھاڑنے کا معنی آتا ہے. جیسے فجر اور فطور، فلق، حب دانے کو کہتے ہیں، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. حب کا روٹ ہا با با ہے، یہی روٹ حب کا ہے. حب کیا ہوتی ہے؟ محبت. حب کیا ہوتا ہے؟ دانہ. دانے اور محبت میں ایک گہرا تعلق ہے. وہ کیا؟ کہ دانہ بھی زمین میں چھپتا ہے، محبت دل میں چھپتی ہے. دانہ بیج میں چھپتا ہے تو بہت دن تک چھپا نہیں رہتا، ابھر آتا ہے ایک چھوٹی سی کومپل کی طرح. اسی طرح بندے کے دل میں یا تو محبت کا بیج لگتا ہے یا نفرت کا بیج لگتا ہے. محبت بھی چھپتی نہیں، نفرت بھی نہیں چھپتی، یہ دونوں چیزیں ہیں. پھر اگلا تقابل کر کے دیکھ لیں، جس چیز کا بیج ہوتا ہے نا اسی کی کومپل اگتی ہے. اگر آپ نے کوئی سبزی لگائی ہے تو سبزی کی کومپل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج ایک ہو اور پودا اوپر دوسرا لگے. اسی طرح بندے کے دل میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا پودا اگتا ہے. چھوٹی سی کومپل، بڑی پیاری سی محبت علی، کو پیارا جملہ، کوئی خوبصورت بات اس کے لیے نکلتی ہے، کوئی دل سوزی کی بات نکلتی ہے. اور اگر دل میں بیج ہے نفرت کا، بغض کا یا عناد کا، تو پھر کڑوی کسیلی، کوئی اندرائن کی ڈنڈی نکل آتی ہے، کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کوئی فطور ہے، یہ چھپتی نہیں ہیں چیزیں. اور نوا کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے. نوا کا روٹ جو ہے نا، یہ اصل نوا گٹھلی کو کہتے ہیں نا، یہی روٹ ہے نیت کا. جب ہم کہتے ہیں نا میری اور آپ کی نیت، ہماری نیتیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اسی طرح نیوکلیس کو بھی نوا کہتے ہیں، جس کے بیچ میں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں نا. یعنی بعض لوگوں نے اس کا ایک آج کے حساب سے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ایٹم کو پھاڑنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پھاڑتا ہے، اور ایٹم پھٹ ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے انرجی نکلتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک کسان گٹھلی کو زمین میں دباتا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے اب نکلے گا کچھ کہ نہیں نکلے گا، لیکن اللہ کی ذات ہے جو ان کو باہر نکال دیتی ہے. تو کیا وہ بندے کی نیتوں کو باہر نہیں نکالے گا؟ اس نے ایک ایسا دن رکھا ہوا ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جس میں نیتوں کی گٹھلیاں پودے بن کے نکلیں گی. انسان کا اپنا جسم دوبارہ اگے گا اور وہ یوم الدین ہے. دنیا میں بھی جو نیت ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں تو ایسی ایسی نیتیں کھلیں گی کہ اللہ کی بنا، کیونکہ پورے عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ نیتوں پہ ہوتا ہے. انسان اگر اپنی نیتوں کو چیک کر لے نا تو وہاں جا کے کوئی حیرت نہیں ہوگی. بہت ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے حدیث کی جو کتاب شروع ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات. ایک راوی ہے اس حدیث کے، یہ خبر واحد ہے، عمر بن خطاب سے یہ روایت ہے کہ نیتوں کا دار و مدار عملوں پہ ہے. اور ہر محدث نے اس کو عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں رکھ لیا کہ ہم بھی جو کام کرنے جا رہے ہیں، ہم بھی جو حدیثیں پائل اپ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب دانہ لگتا ہے زمین میں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نکلے گا کہ نہیں. اسی طرح بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا کوئی کام کرتے ہوئے کہ یہ میں کروں گا کہ نہیں، اس کا پھل کیا نکلے گا. آپ نے کبھی پاپ کارنس بنائے؟ آپ کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے، اس میں پاپ کارنز ہوتے ہیں، آپ اس کو مائکرو ویو میں رکھتے ہیں. بعض لوگ کھلے بھی ہوتے ہیں اور اس کو خود ہی اپنے پتیلی میں کرتے ہیں. آپ اگر ان دانوں کو دیکھیں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا پاپ ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا. آخر میں کچھ بالکل سوکھے رہ جاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے نا ان کو پھینکتے ہوئے. آپ تو اپنے پاپ کونس بنتے ہوئے بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون سا پھولے گا کون سا نہیں. اللہ کی ذات پہلے سے جانتی ہے کہ کون سا دانہ پھٹے گا اور کون سا نہیں پھٹے گا. اور دوسری بات، یخرج الحی من المیت، یہ دوسری دلیل ہے اللہ کے خالق مالک اور قادر مطلق ہونے کی. یہ لفظ صرف ایسے ہی نہ لکھیں، شعور سے خالق ہے وہ، اس نے پیدا کیا. او اچھا اچھا اچھا، مالک بھی ہے، مالک ہے تو بس صرف مالک ہے نہیں قادر مطلق بھی ہے پورا مطلق کہتے ہیں کمپلیٹ ٹوٹل مکمل قدرت رکھنے والا ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی قدرتیں دی ہوئی ہیں لیکن ہم مکمل اپنے مالک نہیں ہیں دانت میں درد شروع ہو جائے تو اس کو روک نہیں سکتے ہمارا سر ہمارا دانت ہماری ایک ایک چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں کہا اب میں زندہ سے مردہ کو نکالنے والی مثال سے بھی تمہیں اپنی دلائل دیتا ہوں اور مردہ سے زندہ کوئی مخلوق ایسا کر سکتی ہے اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں بنائی جاتی ہیں اس کے کچھ طریقے کار ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کتنا فرق ہے یعنی زندہ سے مردہ کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں مرغی زندہ ہوتی ہے تو اس سے انڈا نکل جاتا ہے ہاں پھر اسی طرح زندہ سے مردہ مومن کے گھر میں کافر پیدا ہوتا ہے یہ ساری مثالیں تو ہم دیکھ چکے نا مردہ سے زندہ کا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈے سے مرغی کا چوزا نکل آتا ہے زمین سے ایک لہلہاتا ہوا پودا نکلتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہب اور نوا سے بھی اس کا تعلق ہے بیج مردہ ہوتا ہے دس سال بیج بڑا رہے اسے کچھ نہیں اگے گا لیکن وہی بیج جب زمین کے سپرد کر دیا پانی لگ گیا تو وہ زندہ ہو گیا ہاں تو مردہ بیج سے زندہ پودا نکل آیا اسی طرح ایک جانور ہے سمندری جانوروں میں ایل اس کو کہتے ہیں اس کی مادہ بچے کو پیدا کرنے سے پہلے خود مر جاتی ہے وہ بھی اس میں آئے گی نفرت سے محبت اور محبت سے نفرت پھوڑنے والا وہ نکالنے والا ہے ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا رب یہ تمہارا رب ہے فانا توفکون تم کہاں جا رہے ہو تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو فالک الاصباحی اور صبحوں کو کھولنے والا دوبارہ بات آ گئی تمہاری صبح بھی اسی کے ساتھ چلتی ہیں یہ اگلی دلیل ہے دیکھو تم نے کبھی اپنی صبح خود کھولی کوئی کر سکتا ہے سورج نہ نکلے تو کوئی سورج کو لا سکتا ہے اور قیامت سے پہلے جب لمبی رات آئے گی تو کتنی بھی کوشش کوئی کر لے سورج کو نہیں نکال سکتے وجعل اللیل سکنا اور جس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اطمینان خاموشی کبھی غور کرے انسان تو صرف گردش لیل و نہار کا نظام بندے کو رب کے قریب کر سکتا ہے میں تو جب بستر پہ لیٹوں میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے اگر رات نہ ہوتی تو انسان تو پتہ نہیں خود ہی مر چکا ہوتا اس کو پتہ ہی نہ ہوتا وہ اپنی کرسی پہ ڈیڈ پایا جائے کیونکہ اس کو تو اور کام کرنا ہے تو اس طرح جسم کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کرتا ہے ایسی ایک بے خودی آ جاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں سکون کا باعث وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اور سورج اور چاند حساب کے لیے ایک مقرر حساب ہے دنوں کا حساب مہینوں کا حساب رات دن کا حساب حج کا حساب یہ سب چیزیں تمہاری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یونیورسل واچ لگی ہوئی ہے ایک کیلنڈر ہے ہمارا آسمان پہ جنتری ہے تمہارے سارے حساب اس کے ذریعے سے چلتے ہیں سب کچھ کہہ کے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے غالب اور علم والے کا یہ ایسے ہی نہیں چل رہا ایک مشین نہیں ہو رہی یہ رب کا اندازہ ہے یہ وہ ایک مالک ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے اس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دی وہ یہ سب کچھ کر کرا کے تمہیں دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا مالک ہوں مجھے علم بھی ہے اور میں غلبہ بھی رکھتا ہوں یہ سب کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے فانا توفکون تم کہاں جا رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا تمہیں رب نہیں نظر آتا کھنڈرات میں سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتن نکل آتے ہیں اس پہ ریسرچ کر کے جان جاتے ہو کہ یہ کس دور کا ہے اس پہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے مٹی کی تہیں لگی ہوئی اتار کے تم اس کے اندر جھانک لیتے ہو لیکن تم اللہ کی اس کائنات کو نہیں دیکھتے دیکھیے یہ ایک فرق سمجھ آتا ہے اس سے جب انسان کے اندر سے ایمان رخصت ہوتا ہے نا تو اس کی شخصیت میں تضاد آنے لگتے ہیں ایک طرف عقل کی وہ بلندیاں کہ انسان چاند کو چھونے لگے اور دوسری طرف حماقت کی اتنی پستیاں کہ بنانے والے پیدا کرنے والے کو نہ جانے کہا تم اس کو نہیں جانتے جو سب کچھ کر رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ والبحر، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو، تمہارے لیے راستوں کا انتظام کرنے والا۔ سورج اور چاند کے سوا اب ستاروں کی بات آ گئی۔ تاریک راتوں میں جب چاند غائب ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ روشنی تو ملتی ہے، کچھ ان کی چال کی ایک ترتیب ہے۔ رات کا کتنا حصہ گزر گئے ستاروں کی چال سے معلوم ہو جاتا ہے، ابھی کتنا وقت ہے، ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں۔ صحراؤں میں ستاروں سے راستہ دیکھا جاتا ہے، دریاؤں میں سفر کرتے ہوئے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، جہاز میں اڑتے ہیں تو ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی شان ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ صحراؤں میں بادل نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنے والے لوگوں کو راستے دکھانے ہیں۔ خشکیوں میں تو ہم راستے بنا لیتے ہیں، پانیوں میں کون راستے بناتا ہے؟ اچھا، یہ تو آسمان کے ستارے ہیں نا جو راستہ دکھاتے ہیں، کچھ دنیا کے سٹارز بھی ہوتے ہیں، وہ راستہ بھلاتے ہیں۔ کتنا فیمس لفظ ہے نا، سٹارز۔ سوچئے گا، اللہ نے سٹارز بنائے تھے راستے دکھانے کے لیے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ستارے ہیں، اور جو دنیا کے بنے ہوئے ستارے ہوتے ہیں وہ راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کے بیان کر دی آیتیں علم والی قوم کے لیے۔ یعنی آیتیں تو بیان کر دی ہیں، لیکن کون اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جن کو علم ہے۔ علم سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کہاں پہ جا رہا ہے۔ جو جانیں گے نہیں، یہ کون سا علم ہے؟ معرفت کا علم ہے، رب کو پانے کا علم ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کا علم ہے۔ علم کے بغیر انسان جانور ہے، جیسے جنگلوں میں جانور پھرتے ہیں ایسے کچھ انسان بھی پھرتے ہیں۔ کہا نہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ذات جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس کے پاس کیا ہے؟ ایک جائے قرار اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ ایک نفس سے پیدا کیا، کون؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی، عقل، قوت تمیز، ارادہ، اختیار دیا، دوسرے جانداروں کو نہیں دیا وہ۔ پھر بیوی پیدا کی، اس سے اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک جوڑے سے ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مستقر اور مستودع کیا۔ اس کو دیکھیں گے کہ مستقر اور مستودع کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے روٹ پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ دیکھیے، مستقر میں قاف را رہا ہے، قرن، ٹھنڈا ہونے کو کہتے ہیں نا، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو مستقر کون سا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ پرماننٹ ٹھکانہ، جس کو آپ کہہ لیں آپ کا اپنا پرماننٹ ریزیڈنس کیا ہے، یا آپ کا اپنا پرماننٹ اندازہ۔ اور مستودع کے اندر ودا کا لفظ ہے، واو دالعین، ودا سے آپ کو الوداعی یاد آ جائے گی، رخصتی۔ تو ودا کیا ہوتا ہے؟ وقتی ٹھکانہ۔ تو ایک تفسیر تو اس کی جو ساری باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی وہ کیا ہے؟ کہ مستقر سے مراد آخرت ہے، اور مستودع میں دنیا، اور دنیا میں انسان کی مختلف حالتیں۔ یہ ایک جامع بات بتا دی آپ کو، کیونکہ اس کی بہت ساری تفسیر مفسرین سے ملتی ہیں کہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے، کس سے کیا مراد لیا جائے گا۔ مثلا ایک اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے، میں آپ کو کچھ کوٹیشنز پڑھ کے سنانا چاہوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ مستقر اور مستودع کا اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک رائے کیا ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ، اور مستودع سے مراد باپ کی پیٹھ ہے، کیونکہ نطفہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں زیادہ دیر رہتا ہے نا، اور باپ کی پشت سے جلدی نکل جاتا ہے۔ دوسری رائے ہے کہ جائے قرار ہے دنیا، مستقر کیا ہے؟ دنیا، اور مستودع ہے موت کا وقت۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ماں کا پیٹ زمین اور جب مرتا ہے سب جگہ مستقر ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں جو مر گیا اس کے عمل رک گئے. یہی مراد مستقر سے ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے کہ مستقر آخرت میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ سارے لوگوں کی رائے مختلف کیوں ہے. یہ خوبصورت رنگ ہوتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام مختلف لوگوں سے کراتا ہے. ہر ایک کی شخصیت کا ایک رنگ ہوتا ہے, ایک خوبی ہوتی ہے, دوسرے میں وہ نہیں ہوتی لیکن اس سے بڑی بھی کوئی ہوتی ہے. تو یہ چیز وسعت نظری بھی دیتی ہے کہ ایک ریجڈ طریقے کو لینے کی بجائے انسان دین کے خوبصورت رنگ لیتا ہے. تو ساری باتوں کو جمع کر لیا تو مستقر آخرت اور مستعد دنیا ہے. اس دنیا میں رہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں قبر جو ہے وہ مستعد ہے اور آخرت مستقر ہے, لیکن ہر وہ جگہ جہاں انسان وقتی طور پہ ہے وہ مستقر نہیں ہو سکتی. یہیں سے سوچ لیجئے, یہ دنیا مستعد ان تو ہے, وقتی طور پہ یہاں آئے تھے, جانا ہے یہاں سے, رہنا نہیں ہے, تو پھر تیاری کتنی ہوگی, آخرت کی کتنی تیاری ہو. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو, سٹرینجر, تمہیں نہیں کوئی جانتا, کوئی تم کسی کو نہیں جانتے. کیونکہ عموماً جاننے والوں کے لیے تو بھاری سامان خریدتے ہیں نا کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں. جو اکیلا ہوتا ہے اس کو کیا پرواہ ہے. اجنبی بنو یا پھر ٹرانزٹ پیسنجر, عابر السبیل, راستے سے گزرتا ہوا مسافر. آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں تقابل کیا ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈبولے تو انگلی کو لگا ہوا پانی دنیا اور سمندر آخرت ہے. یقین نہیں ابھی اس بات کا, ورنہ تبدیلی تو بہت زیادہ آ جاتی. اس قطرے جتنی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں, اس کا اتنا غم, اس کی اتنی فکریں. یقین کریں جب یہ حقیقت سمجھ آتی ہے نا تو غم ہی نہیں کرتا بندہ دنیا کا. چھوڑو میں اس دنیا کے غم میں اپنے آپ کو کیوں ہلکان کروں, یہ کوئی غم کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجل دنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا, اللہ اس دنیا کو میرے غم کی جگہ نہ بنانا, میں اس کے غم کے اس کے حوقوں میں نہ مر جاؤں, اور اس علم کو میری دنیا کا مبلغ نہ بنانا, یعنی علم کے نتیجے میں میں دنیا نہ پاؤں لوگوں سے کہ مجھے کچھ دنیا کے فائدے مل جائیں. جتنا انسان کو اس چیز کا شعور ہوگا نا, مجھے وہاں یہ رہنا ہے, کس طریقے سے کام کرنا ہے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ پھر انسان کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اتنا شعور آتا ہے, اتنا پھر یہاں رہنے سے زیادہ وہاں رہنے کو دل چاہتا ہے. اور جتنا انسان اپنے اندر ایمان کو بڑھائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب دیکھیے کہ ایمان جو ہے نا یہ بھی بڑھتا ہے, جیسے بیج بڑھتا ہے نا, پیچھے ہم نے بات دیکھی ہے, اس طرح ایمان بھی بڑھتا ہے. بیج پانی سے بڑھتا ہے جبکہ ایمان وحی کے پانی سے بڑھتا ہے. بیج مردہ ہوتا ہے, پانی لگتا ہے تو زندہ ہونے لگتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر کہیں ایمان چھپا ہوتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی اس وحی الہی کا کچھ پانی لگ جاتا ہے تو وہ ایمان سرسبز پودوں کی صورت میں آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان کی بات کرتے ہیں کہ لی قوم یعلمون, جاننے والی قوم کو فائدہ ہوگا. سناتا اللہ ہر ایک کو ہے, برستا اللہ کا کلام ہر ایک پر ہے, لیکن ہر ایک اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہاں اگلے درجے پہ لی قوم یفقہون, دیکھیے پہلی آیت ختم ہوئی یعلمون سے تو دوسری قائم آیت ختم ہوئی یفقہون سے. یہ اگلا درجہ ہے. علم کے بعد فقاہت آتی ہے, فقہ, معرفت, اللہ کے بارے میں سوچنا, چیزوں کی اصل دکھنے لگتی ہے, پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے. یہ ایسی جیسے پودا چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے, اس طرح ایمان کا پودا بھی بڑھتے بڑھتے بڑا ہونے لگتا ہے. جتنا اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے انسان اتنا انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں. آخری آیتوں میں تو مزید بات کو واضح کیا, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, پھر ہم نے اسے ہر طرح کی نباتات نکالی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَدِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پھر ہم اس سے سبزہ نکالتے ہیں ہرے بھرے کھیت پیدا کرتے ہیں پھر ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتٌ اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں وَجَنَّاتٍ مِّنْ آنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انگور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں تم کیا کرو انظروا الى ثمره اذا اثمر وينئه ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو کیوں اس لیے کہ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والی قوم کے لیے یہاں پہ وہ بات پوری ہوتی ہے جو فالق الحب والنوا سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کی اس طرح کی سیر کرواتے ہیں کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر ہیں وہ دکھتے ہیں اور سب کو آخر میں جمع کر دیا تو پانی کے ساتھ جوڑ دیا آسمان سے پانی اترا پھر اس سے اس نباتات نکلی فاخرجنا پھر نکال دیا ہم نے اسے خزیرہ سبزہ اگا سبز رنگ بعض کہتے ہیں اسے کلورو فل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کلورو فل وہ مادہ ہوتا ہے پتوں میں کہ جو آکسیجن کو ابزارب کرتا ہے کاربن کو لیتا ہے اور آکسیجن کو نکالتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے فلٹرڈ ہوتی ہے وہاں کی ایئر پولیوشن کم ہو جاتا ہے یہ پتوں کی زندگی کا سبب بنتا ہے اچھا ہمارے یہاں سبز رنگ کو بڑا مذہبی رنگ سمجھتے ہیں برکت والا حرمت والا رنگ سمجھتے ہیں ایک خاتون تھی ان کا مسئلہ کیا تھا کہ میں نے کارپیٹ بچھانا ہے لیکن میں کیسے سبز رنگ کا کیسے بچھاؤں وہ تو مسجد نبوی کا گنبد سبز ہے تو کیا یہ بے حرمتی تو نہیں ہوگی کیا جواب دیں گے اس کا اللہ نے گھاس کیوں سبز بنا دی دیکھیے جب نقلی دینداری ہوتی ہے نا تو ایسے ہی سوال اٹھتے ہیں بڑے بڑے احکامات کو چھوڑ دو قراتیس اور ورق ورق کر دو دین کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دین بنا لو اللہ تعالیٰ نے سبزے کی طرف ہماری توجہ دلائی اور آج سائنس نے اس چیز کو پروف کیا کہ سبزہ آنکھوں کے لیے کتنا اچھا ٹھنڈک ہوتی ہے ڈپریشن کے مریضوں کو سبز رنگ دکھاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گھاس آپ پریشان ہوں کسی بیمار ہی رہیں بوجھل ہیں آپ گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں زمین پہ دیکھیں سبزے کو آپ کو ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور یہ جو متراکبہ حب متراکبہ اس کو دیکھ کر تو آخرت کے درجوں کو یاد کر لو کہ جو رب ایک مکی کے دانے کو ایک سٹے پہ چڑھا سکتا ہے تو وہ تمہارے ایک عمل کو 700 عمل کیوں نہیں بنا سکتا جب بھی کون دیکھیں گے نا تو آخرت کے درجے یاد کیجئے گا ہم ہوتے ہیں نا کسی کو مکئی دینے والے تھیلے میں بار کے دے دیتے ہیں یہ لو لے جاؤ کھا لو نہیں یہ رب کی ذات ہے کیسے خوبصورت طریقوں سے سجا کے دیتا ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ کھجوریں کہاں خوشوں کی طرح لگا دی پکی ہوئی یوں رتب رتب گیلی گیلی کھجوریں اترتی ہیں کیسے پیارے لگتے ہیں وہ درخت آپ کھجور کا درخت دیکھیں بیچ میں سیدھا ڈنڈی ہوتی ہے اور چاروں طرف اس کے ایسے لنگر لگے ہوتے ہیں وجنات من عنابن انگوروں کے باغ دیکھیں کبھی کیسے اوپر چھت ہوتی ہے پتوں کی اور بیچ میں سے انگور لٹک رہے ہیں والزیتون اور زیتون چار رنگوں کا ہوتا ہے سرخ سبز پیلا براؤن نمکین ہوتا ہے اور رمان انار دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سنار نے ڈائمنڈس لگا دیے ذرا سوچیے اناروں کو اس طرح کرنے کے بجائے چھلکے اور سارے بیج اکٹھے کر کے ایک تھیلے میں درخت پہ لٹکے ہوتے جاؤ بعد میں چھلکے الگ کر لو اور دانے کھا لو ایک ایک دانہ اللہ کی خلاقیت کا ثبوت ہے صرف رازق نہیں ہے خالق بھی خلاق ہے، خوبصورت ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایسے لگتا ہے کسی کے جڑاؤ سیٹ کے اندر ڈائمنڈز اور زمورد اور کیا کیا پتھروں کے نام ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے کیا ہے. مشتبہ ہم غیر متشابہ، ملتے جلتے کتنے ہیں، کون کس سے ملتا ہے. اب دیکھیے کہ انگور بعض دفعہ دور سے زیتون کی طرح لگتے ہیں، فرق نہیں پتہ چلتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو زیتون ہے وہ خود بھی آپس میں کئی دفعہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ بڑے جوش سے انگور سمجھ کے منہ میں ڈالتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو زیتون تھا. کچھ ملتے جلتے، کچھ غیر ملتے جلتے. اور یہ جو تل ہے نا، یہ ابتدائی گچھے کو کہتے ہیں. کھجوریں جب آتی ہیں تو بالکل کچی کھجوریں، ڈوکے جس کو بولتے ہیں لوگ. اور انار، اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو بوڑھا ہو رہا ہے وہ انار کھائے تاکہ اس کی اسکن فریش ہو جائے. کوئی ہے ایسے کام کرنے والا؟ فروٹ چاٹ بناتے وقت ہی اگر آپ کو بندہ یاد کر لے تو کتنا خوبصورت تعلق قائم ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور بندوں کے پیدا کرنے میں فرق ہے. انسان جب کوئی چیز بناتا ہے نا تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہے، پہلے مطلب موٹر بن گئی، پھر ویلز بنا لیے، ساری چیزیں، پھر بعد میں اسمبل کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے. لیکن اللہ کے بنانے میں اور بندے کے بنانے میں کیا فرق ہے کہ جب ایک درخت اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں نا یا ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں تو وہ پوری ساتھ ساتھ بننے لگتی ہے، بیک وقت بننے لگتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے کان الگ بنا کے رکھ دیے، ٹانگیں الگ رکھ دی، پاؤں الگ رکھ دیے، نہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ بنتے بنتے ایک بچے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. اسی طرح پودے کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی شان ہے نا، کیسے سورج چاند کو ایسا بنایا جیسا ہونا چاہیے تھا. زمین چاند سے اتنی بڑی ہے لیکن کیسے اس کے گرد گھوم رہی ہے اور کیسے ایک دوسرے کے گھوم رہے ہیں، یہ سب چیزیں بول بول کے بتاتی ہیں کہ مان جاؤ تمہارا رب ہے، دلائل کے ساتھ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں، شعور کے ساتھ مانو گے، دیکھو گے تو مان جاؤ گے، تعصب کو چھوڑ دو گے. اللہ کی یہ نشانیاں کائنات میں پھیلی بھی تمہیں بتا دیں گی کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے. انسان دنیا کے اس کسی نظام میں خلل نہیں ڈال سکتا، خود بخود مشینیں بنتی جاتی ہیں. ایک واقعہ ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن پھر ہو رہا ہے، درخت بیج سے نکلتا ہے، بیج سے پھر درخت نکلتے ہیں. یہی انسانوں کا حال ہے، ایک مرد پھر اس سے کئی مرد، ایک عورت پھر اسے کتنی عورتیں، سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید دکھاتا ہے. دیکھو مٹی ایک ہے، بظاہر مردہ جامد، پانی پڑا اندر سے زندگی نکل آئی، سرسبز بن گئی، فصلیں، پھل، کھیت، کیا کچھ بن گئے. کس نے بتایا مٹی کو کہ اس کے اندر سے یہ پودا نکالنا اور وہ نکالنا؟ آم پیلے ہوں گے، ٹماٹر سرخ ہوں گے، کس نے بتایا؟ پتے سبز کس نے کہے؟ صرف کائنات کو ایمان کی نظر کے ساتھ دیکھ لیا جائے نا تو انسان کا ذہن بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ یہ کائنات رب کا ایک شاہکار ہے، میں بھی اسی شاہکار کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. اگر میں نے اپنے رب کو نہ پایا تو بات بڑی فرق ہوگی. اسی لیے کہ لقوم یومنون، ایمان کے ساتھ دیکھو گے تو ان باتوں سے فائدہ ہوگا. اچھا، یہاں ایک دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینی، پھلوں کے آنے اور اس کے پکنے میں غور کرو، تدبر کی دعوت ہے. تو آئیے ذرا ہم بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ پھلوں کے پکنے کا منظر دیکھیں اور دوسرا ایمان کے پکنے کا. پیج میں ایک لائن لگا سکتے ہیں آپ، تقابل کریں گے ہم کہ یہ جو بات ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، کیونکہ خاص طور پہ پھل کے پکنے کی بات ہے نا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ایک اور بھی تقابل کرواؤں گی. یہاں خاص طور پہ ایمان کے پھلنے کا، ایمان کا پھل پکتا کیسے ہے اور پھلوں کا پکنا کیسے ہے. پہلی چیز دیکھیے کہ درخت میں جو، یعنی جو پھل آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، درخت پانی کو جذب کرتا ہے نا. اسی طرح مومن وحی الہی کو جذب کرتا ہے. پھلوں کے پکنے سے پہلے کیا ہوتی ہے چیز کیفیت؟ دانے کی. دانہ مٹی میں جاتا ہے، کسان اس کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح مومن کے دل میں حب سے حب پیدا ہوتی ہے، محبت کے بیج سے ایمان پھوٹتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پھل ایک دم نہیں لگتا، پہلے بور بنتا ہے پھر پھل کی شکل میں آتا ہے. اگر پورا ہی تصور دیکھ لیں تو اسی طرح پھر اکٹھا دیکھیں گے، پہلے ہلکا سا بور ہوتا ہے پھر کچا پھل بنتا ہے، کڑوا ہوگا، کھٹا ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، پھر پکتا رہتا ہے، درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے، بالآخر پھر پکنے لگتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بندہ مومن کے دل میں ایمان کا بیج پھوٹتا ہے نا، تو ایک دم پھل نہیں لگتے، ایک دم اعمال نہیں ہونے لگتے، صبر کرنا پڑتا ہے. شروع میں ایمان کا پودا کچا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جب بھی کوئی نئی نیکی شروع کریں نا تو سب لوگوں کو مت بتائیں، بعض دفعہ بندے کو خود ہی نظر لگ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے اوپر ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے نا تو مخالفتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس مخالفتوں کے نتیجے میں ہم ابھی سہار نہیں سکتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ نیکی چھوٹنے لگتی ہے. اللہ کی محبت میں کوئی نیکی کا کام شروع کر دیا، چھپا کے رکھیے. بعض دفعہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان بڑا مزے کا، ایمان کا ذائقہ اچھا ہے. کل کے بھی رکوع میں، پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ خلاوت الایمان، تو آپ تو کہتے تھے جی بڑے درس میں باتیں کرتے تھے ایمان بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا مزے کا ہوتا ہے، ہم تو آئے ہیں تو ہمیں تو کھٹا لگ رہا ہے. نہیں، ان کو کوئی بھی کچا ہے. کچے ایمان کو جو چکھے اور یہ کہے کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگا، تو ابھی زیادتی ہے، جلد بازی ہے. شروع میں کچا پھل کھائیں گے نا، منہ کھینچنے لگتا ہے، زبان کھینچتی ہے، آپ منہ بسورنے لگتے ہیں، کھٹا لگے گا. اسی طرح یاد رکھیے، نئے نئے ایمان کا مزہ اچھا نہیں لگتا. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، تعلق توڑنے لگتے ہیں، قرآن سے سنت سے مشکلیں آنے لگتی ہیں. نہیں، یہ پہلا مرحلہ تھا، ابھی اس کو پورا موقع دیں، ابھی پوری مٹھاس آنے دیں. ابھی یہ کچا ہے تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ یہ پکنے کے بعد بھی کچا ہی رہے گا. کچا آم کھائیں اور میٹھا آم کھائیں، کوئی فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح ایمان بھی دل میں آتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں تین چار قسم کے پھلوں کا ذکر ہے، انار میٹھے ہیں لیکن کچھ کھٹی چیزوں کا بھی ذکر ہے. ہاں، کھجور میٹھی ہے تو انار کھٹا ہو سکتا ہے، زیتون نمکین ہوتا ہے. یہ بھی چیز ہمیں ایک سوچ کا پیمانہ دے رہی ہے کہ ہر دفعہ ہر وقت ایمان میٹھا نہیں ہوتا، ملی جلی کیفیات کا نام ہوتا ہے. کبھی ایمان آپ کو مٹھاس دے گا، آپ کی عبادات اچھی ہونے لگیں گی، کبھی آپ کے آنسوؤں کی نمکینی کی صورت میں بھی ایمان چھلکے گا، کبھی کبھی کڑوا بھی ہو جاتا ہے تانوں کے وقت. جیسے پھلوں کے مختلف ذائقے ہیں نا، ٹیسٹ ہیں، اسی طرح ایمان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مختلف زمینوں میں مختلف بیجوں کو اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، ایک زمین ہے تو چاول کے لیے ٹھیک ہے تو دوسری چنے کے لیے. اسی طرح یاد رکھیے، ایمان کے بیج کو اگانے کے لیے اللہ کے کلام کی مختلف آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جن آیتوں کو پڑھ کے میرا ایمان بڑھ رہا ہے تو اس سے آپ کا بھی بڑھے. بعض دفعہ کسی آیت کو آپ سرسری لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آیت کسی دوسرے بندے کے حالات سے اتنی میچ کرتی ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی چوٹ کھایا ہوا بندہ ایک آیت کو سن رہا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم نکل رہے ہیں، اور دوسرا اسی وقت سوچ رہا ہے کہ آج تو بڑی جلدی میں آیت گزر گئی، کچھ لمبی بات نہیں ہوئی. نہیں، فکر نہ کریں، ایک چیز ایک کو فائدہ دے رہی ہے تو دوسرے وقت میں دوسرے کو دے دے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف قسمیں رکھی ہیں، پھلوں کے ٹیسٹ ہیں نا، انسانوں کے بھی ٹیسٹ ہیں. کسی میں رحمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، کسی میں دین کے بارے میں شدت زیادہ ہوتی ہے تو وہ عمر فاروق بن جاتے ہیں، اور کچھ کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے تو عثمان غنی کا رنگ آنے لگتا ہے، بہادری زیادہ آتی ہے تو حضرت علی کا رنگ آنے لگتا ہے. خیر سب میں ہے، اسی لیے جنت کے آٹھ دروازے ہیں. کسی کو بابو ریان سے بلایا جائے گا، کسی کو بابو صدقہ سے، بابو صلات سے، کسی کو ایک نیکی میں مزہ آتا ہے، کسی کو دوسری میں مزہ آتا ہے. دو مومن بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، हाँ जड़ एक होनी चाहिए, बस ये देख लो कि जड़ एक है ना, रूट एक है, तो टेस्ट डिफरेंट लो। देखिए अगर हर फल का टेस्ट ही एक हो तो लोग इतनी मुख्तलिफ किस्म की ग्रोसरी ख़रीदें, आपको लगे कि आम का भी वही फल है तो अनार का भी वही है, तो फिर एक ही बहुत है, जो सस्ता हुआ ले लिया। नहीं, ईमान वालों के भी टेस्ट होते हैं। अल्लाह ने जितने लोगों से दीन हम तक पहुँचाया ना, सहाबे कराम से लेके मुहद्दसीन को देख लें, उसके बाद मुफस्सरीन को देखें, ये दीन के रंग है, ईमान की मिठास है। अल्लाह ताला कह रहे गौर तो करो, उन्ज़ुरु इला समरी ही इज़ा अस्मरा, फल के आने के वक्त कहा था, अब ये ईमान ये फल आ रहा था तो तदरीजी मराहल हमने देखे, अब आगे वयन इही, और इसके पकने को भी देखो, पका हुआ फल तो देखो कैसा होता है। ये तो जिसने लज्जत चखी उसको पता चलेगा ये फल क्या होता है। कच्चे फल खाने वाले, कच्चे झड़ने वाले पके हुए फलों का मज़ा क्या देखेंगे। अधूरी नेकियां करने वाले पूरी लज्जत कैसे पाएंगे। अधूरी बेसुरी नमाज़ें पढ़ने वाले पूरी नमाज की लज्जत कैसे पाएंगे। पकने की ज़रूरत है, अपने ईमान को पकाइए, अपनी इबादत को पकाइए, अपने इखलाक को पकने दीजिए, अपने मामलात को पकने दीजिए। अल्लाह ने कैसे दरख्त और इंसान को बिल मुकाबिल खड़ा कर दिया। देखिए कि कोई दरख्त अपने फल को नहीं खाता, इसी तरह इंसान अपना फल खुद नहीं खाता। माँ बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर जब बच्चों को ज़रा फलने फूलने का मौका आता है तो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। इसी तरह देखिए कि जो फल धूप ज़्यादा खाता है ना, वो ज़्यादा मीठा होता है। अमूमन दरमियान के अंदर जो दरख्त होते हैं ना, चारों तरफ सूरज पड़े, उसके फल मीठे होते हैं, अनार और ऑरेंजेस वगैरह। इसी तरह वो इंसान जो ज़माने की धूप में रहे ना, मुश्किलात से निकलता है, वो ज़्यादा समझदार होता है, मिच्योर होता है। एक ही माँ के बच्चे हैं, एक लाडों में पल गया, ज़िंदगी भी अच्छी रही, घर वाले भी अच्छे मिल गए, और दूसरा चोटें खाता है, चोटें खाए हुए इंसान के अंदर ज़्यादा मिच्योरिटी आती है, मिठास आती है। इसी तरह जो धूप के बग़ैर फल पलता है ना, फल पकता है, वो खट्टा होता है। इसी तरह वो इंसान जो इल्म की रोशनी से महरूम होते हैं, जहालत के अंधेरों में पलते हैं ना, वो उजड़ और गंवार होते हैं, गालियाँ देने वाले, बदतमीज़ियाँ करने वाले, अक़ल नहीं होती उनको। फिर इसी तरह देखिए कि हर फल फिर अपने असल में बदल जाता है, यानी फिर बीज दे के जाता है। इसी तरह आप देखिए कि इंसान भी अपनी असल में मिल जाता है। इंसान मिट्टी से बना तो मिट्टी में चला जाता है, दोबारा मिट्टी बन गया। फिर इसी तरह आप देखिए कि फलों की खुशबू बताती है कि वो मीठा है कि खट्टा है। कुछ लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस होता है, खुशबू से बताते हैं कि ऑरेंज मीठा है कि खट्टा है। इसी तरह इंसान के अंदर अगर इखलास होता है ना, उसके इखलास की मिठास और उसके अखलाक की मिठास बताती है कि ये अंदर से कैसा है। बंदे का अखलाक उसकी खुशबू है, उसका अखलास उसके अंदर की मिठास है। पहले खुशबू सूंघते हैं ना, फिर चखते हैं। आपका अखलाक लोगों को आपके करीब लाता है, फिर वो आपका टेस्ट चखेंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है ना, तो ऐसे ही है कि जैसे टेस्ट तो बड़ा अच्छा लेकिन खुशबू अच्छी नहीं। बास फल ऐसे होते हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगती, खुशबू अच्छी नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि फल जब पक जाता है ना तो झुक जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर जितनी पुख्तगी आती है इल्म की, अमल की, उतना झुकने लगता है। फिर इसी तरह देखिए कि दरख्त दुनिया से जाने से पहले, बूढ़ा होने से पहले बीज छोड़ के जाता है, यानी फल बीजों में बदलता है। इसी तरह अक्लमंद इंसान अपने दुनिया से जाने से पहले पहले अपने लिए सदका जारिया जमा करता है कि मैं तो मिट्टी में चला जाऊंगा, कुछ ऐसे बीज दोबारा दे जाऊं दुनिया को कि जो दोबारा उगे और दोबारा फल बने। इन नफीज़ा लिकुम ला यातिल लिकौम युमिनून, इसमें ईमान वाली कौम के लिए निशानी है। वो निशानियां दिखाता है, कोई समझे ना समझे, इसके लिए तड़पना पड़ता है। अल्लाह से फ़हम मांगिए कि अल्लाह तो हमें सिखा, कुरान पाक पे गौर करना, तदब्बुर करना, रातों को जागना पड़ता है, عبادت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، دعا کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، عمل کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، اور دعوت اللہ کے بغیر بھی قرآن سمجھ نہیں آتا. جتنا یقین رکھیں گے اتنا اللہ دے گا، جتنا لوگوں کو بانٹیں گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے دے گا. اللہ مال دینے والے کے مال میں اضافہ کرتا ہے نا، تو علم دینے والے کے علم میں اضافہ کرتا ہے، فہم دینے والے کے فہم میں اضافہ کرتا ہے. جو اللہ کی ذات کو پانا چاہتا ہے پھر وہ غور کرتا ہے. اپنے ساتھ نیت کیجئے، آیتیں ختم ہو جائیں گی، آپ نے اپنے عمل کو ختم نہیں کرنا. اے اللہ میں نے کچھ لینا ہے، جتنی نیت کریں گے نا آپ کو اتنا ہی آیتوں سے ملے گا. صرف لفظی تفسیریں کافی نہیں ہوتی، دل کے اندر اللہ کی محبت کے بیج پیدا کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر ہم رہیں نہ رہیں کچھ بیج باقی رہ جائیں گے. پورا قرآن بڑا ایسی دعوتوں سے، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے جاہل، اتنے نکھٹو ہیں کہ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا له بنین و بناتم بغیر علم سبحانہ و تعالی اما یصفون. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پیدا ہی نہیں کیا. پھر بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے. یہ لوگوں کا حال ہے، رہتے اس کی دنیا میں ہیں، کھاتے پیتے اس کی دنیا سے ہیں، عبرت نہیں لیتے. اللہ بار بار کہہ رہے انظرو، دیکھو، غور کرو، لوگوں کے حالات کو دیکھو، یہ نہیں کہا کھاؤ، غور کرو، پکنے کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو، لوگوں کے حالات کو دیکھو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی ذات کتنی پیاری ہے. تو یہ تھا رکوع نمبر 18. کتنا چھوٹا سا، پیارا سا، معصوم سا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل مل گئیں، کتنی پیاری باتیں مل گئیں کہ لوگوں اللہ کو مان جاؤ.